رفتن پسران سلطان به حکم الانسان حریصٌ علی ما منع. این سخن پایان ندارد، آن فریق برگرفتند از پی آن دژ طریق، بر درخت گندم منهی زدند، از طویله مخلصان بیرون شدند، چون شدند از منع و نهیش گرمتر، سوی آن قلعه برآوردند سر. بر ستیز قول شاه مجتبا، تا به قلعه صبر سوز هوشربا، آمدند از رغم عقل پند توز، در شب تاریک برگشت زروز. اندران قلعه خوش ذات و صور، پنج در بحر و پنجی سوی بر، پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو، پنج از آن چون حس باطن رازجو. زان هزاران صورت و نقش و نگار، می شدند از سو به سو خوش بیقرار. زین قدح‌های صور کم باش مست، تا نگردی بت تراش و بت پرست. از قدح‌های صور بگذر مایست، باده در جام است لیک از جام نیست. سوی باده بخش بکشا پهن فم، چون رسد باده نیاید جام کم. آدم ها معنی دلبندم بجوی، ترک قشر و صورت گندم بگوی. چون که ریگی آرد شد بهر خلیل، دان که معزول است گندم ای نبیل. صورت از بی صورت آید در وجود، همچنان که از آتشی زاده است دود. کمترین عیب مصور در خصال، چون پیا پی بینیش آید ملال. حیرت محض آردت بی صورتی، زاده صدگون آلت از بی آلتی. بیز دستی دست ها بافت همی، جان جان سازد مصور آدمی. آنچنان کاندر دل از هجر و وصال، می شود بافیده گوناگون خیال. هیچ ماند این مؤثر با اثر، هیچ ماند بانگ نوحه با ضرر. نوحه را صورت ضرر بی صورت است، دست خایند از ضرر کش نیست در. این مثل نالایق است ای مستدل، حیله تفهیم را جهد المقل. صنع بی صورت بکارد صورتی، تن بروید با حواس و آلتی. تا چه صورت باشد آن بر وفق خود، اندر آرد جسم را در نیک و بد. صورت نعمت بود شاکر شود، صورت مهلت بود صابر شود. صورت رحمی بود بالان شود، صورت زخمی بود نالان شود. صورت شهری بود گیرد سفر، صورت تیری بود گیرد سپر. صورت خوبان بود اشرت کند، صورت غیبی بود خلوت کند. صورت محتاجی آرد سوی کس، صورت بازووری آرد به قصد. این زهد و اندازه ها باشد برون، دائی فعل از خیال گونه گون. بی نهایت کیش ها و پیشه ها، جمله ذل صورت اندیشه ها. بر لب بام ایستاده قوم خش، هر یکی را بر زمین بین سایش. صورت فکر است بر بام مشی، وان عمل چون سایه بر ارکان پدید. فعل بر ارکان و فکرت مکتتم، لیک در تأثیر و وصلت دو به هم. آن صور در بزم که از جام خوشیست، فایده او بی خودی و بی هوشیست. صورت مرد و زن و لعب و جماع، فایدش بیهوشی وقت وقا. صورت نان و نمک کان نعمت است، فایدش آن قوت بی صورت است. در مصاف آن صورت تیغ و سپر، فایدش بی صورتی یعنی ظفر. مدرسه و تعلیق و صورتهای وی، چون به دانش متصل شد گشت تی. این صور چون بنده بی صورتند، پس چرا در نفی صاحب نعمتند؟ این صور دارد ز بی صورت وجود، چیست پس بر موجد خیشش جهود؟ خود از او یابد ظهور انکار او، نیست غیر عکس خود این کار او. صورت دیوار و سقف هر مکان، سایه اندیشه معمار دان. گرچه خود اندر محل افتکار، نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار. فاعل مطلق یقین بی صورت است، صورت اندر دست او چون آلت است. گهگهان بی صورت از کتم عدم، مرصور را رو نماید از کرم. تا مدد گیرد از او هر صورتی، از کمال و از جمال و قدرتی. باز بی صورت چو پنهان کرد رو، آمدند از بهر کد در رنگ و بو. صورتی از صورتی دیگر کمال، گر بجوید باشد آن عین زلال. پس چه عرض می کنی ای بی گوهر، احتیاج خود به محتاجی دگر؟ چون صور بنده است بر یزدان مگو، زن مبر صورت به تشبیهش مجو. در تضرع جوی و در افنای خیش، کس تفکر جز صور ناید به پیش. ورز غیر صورتت نبوت فره، صورتی کان بی تو زاید در تو به. صورت شهری که آنجا می روی، ذوق بی صورت کشیدت ای روی. پس به معنی می روی تا لا مکان، که خوشی غیر مکان است و زمان. صورت یاری که سوی او شوی، از برای مونسیش می روی. پس به معنی سوی بی صورت شدی، گرچه زان مقصود غافل آمدی. پس حقیقت حق بود معبود کل، کز پی ذوق است سیران سبل. لیک بعضی رو سوی دم کردند، گرچه سر اصل است سر گم کردند. لیک آن سر پیش این زالان گم، می دهد داد سری از راه دم. آن ز سر می یابد آن دادین ز دم، قوم دیگر پا و سر کردند گم. چون که گم شد جمله جمله یافتند، از کمامت سوی کل بشتافتند.